و خاطر دیگه انسان ها از الله بترسن و مسلمان بمیریم پس بریم مسئولیت ما شناسیم وحدت اسلامی خود حفظ بکنیم وحدت اسلامی خود حفظ بکنیم از خاطر الله میگه وحدت اسلامی چی رقم یا قرآن میگه وحدت اسلامی به چیز دیگر نمیه و اعتصموا بحب الله جميعا چند میزنه به حب الله و اسلام محکم خدا جمیعا جمع آمده هم بدن جمع آمده به حب الله و اسلام خدا جمع بدن قرآن قرآن بخانه و قرآن یاد بگیره سرداران انگلیس در پارلمان انگلیس بعد از طی مراحل به سر مساله جنگ های صلیبی صورت گرفته بود قرآن کریم آورد و گفت تا که دینی را دوست نکنید در مسلمان کامیاب نمیشه این از پیش شما دارد بعد این روز توکل کردن چی به هم میوردن؟ با علم قرآن میوردارن بس این فتواهای ماست ماست داره میشه فتواهای ماست می چارده میلادی که با قرآن دار مطمئن بکن این خبرانی که قرآن دور شد قرآن کریم دور شد ما که نمیگیم بیم تفسیر قرآن متفاوت است ما برای شما واضی نمیگیم بحثای این اصلا نمی کنه مرحله این درست که انشاءالله با دقیق وقت قرآن کریم با تمام اصول و دقیق و علمیش رو تفسیر میکنه او هم با بسیار لذت میدن به نظر این مانعی از این نیست که ما مانع شد تو شما هم تو بخشهای مختلف کار میکنه قرآن کریم با از ما بگیرد با قرآن مایه چی هست؟ اجتماع ما شما هست با قرآن یک جا میشنید و اقسم و بحق الله چند بزنید به اسبان محکم تو روان مطال جمیعا همه دار همه دار نگاه رو بگیرد حد الله مفسرین نشانی القرآن قرآن اسبان محکم خراست دوم حد الله جماعت مسلمین است و جماعت مسلمین چند بزنه الان کسی که مسلمان ها تفرق میکنه از اون کنار بره این قرآن میگرد از کی کلام داره؟ این داره نه به افغان مدد داره نه داره به افغان خیل داره این از دو گروه های قاصد به افغانه هستند و اینا نه اینکه این هست شما را دقت کنه کنند و اخلاص این رو به حد داره جمیعا بر اسلام محکم و خدا را چند بزنه و تفرق نزنه پشت این نداره که او قومی کیست و او زبان میگرد او سمسی کیست و او حیل میگرد و جماعت اسلام و کلمه توحید با هم میشن لا اله الا الله و محمد رسول الله و لذت شقر حمد الله مشیم و اقسمو بحق الله و کلمه اسلام با هم یک جشن و چند بزنه اسلام با میارتون قرار بدن و دشمن برنام اسلام با تیمی جنگر نه برنام ایسی که توکی هست که یکی هست یکی از برادرهای زنده هست او باور بکن بر من قصه کرد یاد من می رفت که یک متوان یعنی سلیف صورت بود گو می رفتم به شفتانی سلیف صورت پاکسته در پیش سیلو دیدم که کسی مرده ها دیدم گفتی خارجی بردم استاد استاد بکنم استاد دارم که مرده رو وقت داشت یک مرده را ترش برده بود یک مرده ی از آره بود گفتی را گرفتیم بردیم به شفتانه و صبح همین مرده را و یک کسی دیگر میداد در مطر دیگر اون مطروان من بود من رفت مثل مطر در مطر کلان مطر دو دو کلیش بر ما دار که توی ربه بر من میجا کار دارم خب این مطر رفت بود در کارتشاف یا پایین شده کنم در مطر کارتشاف یعنی به چی میگم اونجا گفتیدم که در مورد سرش بشه چند دانه گوگرد بدشت دارم بعد مفایدی که ببین این رفت من که دستم یک من در مابین شفقانی سریبی ها سرشکوکه داده شده بود به خاطر ازی که مسلمان ها در رنگ چی بودن جنگ بودن بعد از بار شروع شده دیگه او که در سر مردم کوکه می شفقان باز پیش طرف چی شد دو طرف چی شد اینا این کار می کنن در عراق این کار کردن در مورای مسلمان اختلاف انداخت و اما می پیم اونها این روی مسلمان ها بیگر ها می کشن این کلش کارهای دشمنان خدا هست به نوان این مسلمان پشت از دیگر کنند مذهب اصل شده نمیتونه بکنه مذهب جای رفتن است راه است راه سر راه خود افقاهی میگی به حدث نمیرسی راه به خاطر ایست که تو سرش داری به خاطر ایست مذهب ترجمش که افقا به من توی که کار نم که به خاطر اهدافی هستی که خور به خدا سرد بکنی مسلمان ها را کافا شما رو کنی با جمع مسلمان ها شما باشده اهداف گروه ها را شما رو بکنه و اقسمو بحبل الله و کلمه توحید با هم یک بشه مثلا این شرک عبر داره شرک عبر داره که با شرک نمیتونی که جو بگه یعنی که فرده و فرده نشده و تو رو نیمت الله احسان خدا را علیکم در خیش. احسان خدا را بر ما یاد رو کن. چی بودی و چی شدی؟ از کنتم اعضار چون بودی دشمن یک دیگر و خلق بین قلوبی رو از الفت و بیان دلهای شما الله میگه فخلق بین قلوبی کن. دشمن باید دیگر بودیم از الفت و بیان دلهای شما و از وقتم به نعمت که اخوان نشده برنیم ولی او اخوان برادر یک دیگر به احساس نعمت اسلام شما برادر یک دیگر شده. از این خواهد است که در تاریخ اسلام انسان یک بار منتفل شد عجیب است. مردم های حبش آمارن پاچه ها و ولیای اسلامی شدن. مردم های که منتفاد نزدیک ترین کس با پیامبر خدا بود وقتی که ایمان نه آورد تبت یدا ابی لهب و تب الله نفی میشه. بنام آنچه که ما شما را با هم یاد شده و کلمه توحید و اسلام هستن و این دین سخت خوش دوره باشن و از وقتون به نعمتی اخوانه در سطر نعمتی اداری که اسلام برادر یه دیگر شده و خوشتون الله شفاف کردیم من اما بوده با پرتگاهی از آتش با پرتگاهی از چاه آتش قرار داشتید و هم قدر کنید ما پس رخونید شما را از آن الله شما را عباسی کلمه توحید رخونید. پیامبر علیه السلام با کسی دعوت نکرده کسی رفته شده بود و دیشید در همین پیامبر ما در خدا هم نزده بود رو هم در مزده ما بهتونی که کمکت نباید بزنده این گرد بریادی رسید کرده پیامبر خدا را من نزده خدا بود این کارها را نباید کنده این دوزن نباید کنده و کنتون علا شفا خود را که من انا بودید و پرتگاه چای از آتش و انقدر کنده ها پس رفتانید شما را از شفاف در وقت دارد بانه کناره ایشا یا خندت را می بید و اطلاق شفا یا بلد یعنی مناسبه است. استعمال کلمه در بهبودی نیز هم را کار می آورد نه شفاف الله کذلک یبین الله همچنین الله بیان می کنندکم برای شما آیاتی آیات انتظامی خود را آیاتی که سیستم خود تجربه می می خواهید که بشوید؟ این اصول در مدرد باشده باشده و اصول بحث رو سر کرو بحث نکو برا برد کرو تو مسلمان هستی اصول معلوم است با الله شد کنگ را حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را رئیس پیغمبر قبول بکن و کعبه نماز و خواهد فرائض دینی را عدا بکن. این مسئله ای کسی بلند بگید پایین بگید دسترسی نرسی باید دور بود باید کوتاه بود ای که خواهی اصل نیست. اینا وسیله نیست که ما شما بعدا حکومت در نزدیک شدید اینا کلش در آداب داخل از پشت از یا نگردن مسئله اصول در نظر روی این طاق وحده سان حفظ شد و بزن در مقابل استقبال جهانی قیام بکنید. این مهم بیزار دیگه بیزار مهم هستن باز اقرار بکنید کذالک یبین الله همچنین الله بیان میکنه لازم برای شما آیاتی آیات انتظامی خدا چی بود از سیستم دکتر میکنید لعلیم من اهدلو تا رایات شد رایا میشین که همه بحث بکن همه ما رو سر یک های آدی آدی بخش شده صورت میدیگر اخوایی که تحجیب نسان میکنه برادر مسلمان این که خود چی هستن در مساجه که بخش یک کلا هستن نیست بقیه هستن نمازت نشد این هستن که بایی مستکی این که بار روز رو کلا را بستی که بار من در دوست رو بخش بکنش باید اگر قرآن گفت داری هست همچنین رو بین الله لکن آیاتی گفت یا آیات را بیان میدن یک که بر ما شما میدن میخواد که جامعه را اصلاح بکنه و مرمون را به حضر الله نزدیک بکنه پس در بین ما یک قبول باید بوده باشه اون قبول به این رقم ستون دعوت بکنن از این خاطر میخواد والدت رو میکنون امتون و باید باشد میکنون از شما امتون گروهی امت را یک ترجمه کرده تو اگر یاد من نرفته باشد گفتم به معنی جامعه خیلی همه صفات نیک باید در روی بوده باشد در بین شما ایتوی از گروهی باشد که صفات نیک را داشته باشد چی میکنند؟ یاد رو نهی از خیر دعوت میکنند بسوی خیر دعوت میکنند بسوی خیر که چی از حفظ الله هست دعوت میکنند بسوی خیر که اسلام هست دعوت میکنند بسوی چی حاکمیت بودی یاد مرون نهی معروف همه میکنند با قرار پسندیده و ینحون عن المنکر باز که دارد مردم در این اسباب های سش لخره در بین شما باید کسی باشد معنی که بگیست که در در بین مسلمان ها باید یک سیستم بوده باشه که تولید فکر بکنه و مردم فکر باید بکنه این رای خیلی این لحظه هست این پیام هست در مقابل پیام های دیگر و همچنان گروهی باید بوده باشه که این پیام ها را باز عملی هم بکنه این پیام ها چی بوده عملی بکنه در ترجمه باید مفت باشد و این مردم یک مرونه به معروف و فرقه عمل کنه این کارها رو کنی سر آسان هستن ببینید که در یک تلویزیونها وقتی که دو شنبه می شود باید اینه که صبح دو شنبه نیست روزی متبری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روزه می گیرد در اخبار رو نمی گیرد در ذهن می گیرد که صبح دو شنبه شده داری چقدر باید هست؟ این شده هر کار ما اسلامی می شود کارتون ها بیشه رو بکنید و طریقه این رو که اخبار هم خوش شود هم دین یاد بگیرد درامه ها رو میتونی جورش رو که دین در اون بوده باشه مردم دیندار شود و اسلام یاد بگیرد از شای خدا یاد بگیرد نه از هندویزم یاد بگیرد این خواست داشت بکنید ببینید از طریق امر به معروف میکنه در خانواده امر به معروف میکنه در مکتب امر به معروف میکنه در سوانتون امر به معروف میکنه در دفتر امر به معروف میکنه از این خاطر امر به معروف ستون فقرات حس جامعه اسلامی است میخواهم اسلام حس شود از شما ضرورت در امر به معروف داره و دشمنان دین ما همیشه با این اداره انجام شما با این اداره دشمنی دارن و بعد از ستون خلافت اسلامی اولین ضربه ای که با حکومت اسلامی میخواهم است که ستون امر به معروف و نهی عن المنکر باید برهم شود و از ما چی میکنه اعتدال بدبختهای ما خلاصه طالبا بسیار بدنام کردن این معروف از این خاطر ما جورش نمیدن طالبا که بدنام کردن تو اسلام تو خود اسلام کردن دار برای خود مقرآن را بگیم خود مقرآن کریم است باید که کنید این دون امم باید از شما یک گروه باشد یاد رول الى خیر و سوی اصلاح جامعه را فرا بکنند توسط چی قدرت داشته باشد یک مرون به معروف اما با پای حسن دیگه بکنه و یعنی آن عن المنکر منکر از دست بگیره از اون درستش بکنه ایره همه شده کرده اما معروف بکنه سید مرا شمین که مثل شوشت خود چی میگم مثلا بکنه مثلا فخنا را بکنه مکنه چاره باب بکنه سید و این در شده اول مرا اول برم بکنه این امر به معروف هست خب این بیت جا بارد شده بکنه این چرسی را شده بکنه این به نماز را شده بکنم قمارباز را شده بکنم شرابخور را شده بکنم انسانی که پشت دخترهای مردان مسلمان در محبت استان میکرده زیر را شده بکنم اینجا دیگه باز پولیس فرق کرد پولیس خوبی دیگه نمی کنی کرد پولیس خوب بشارا خطرهای دیگه هیچ دیگه نداره خودش تا تربیت را بنداره اون فقط پشت پیسی را بگیده بگیده بگیده پیسی را بگیده بگیده بگیده بگیده بگیده پشت اهمیت و پشت یزی از شاه از دار بگیده بگیده بگیده بگیده این کاری که امکان ندارد هم در بین شما یک اداره ای وجود باید داشته باشد و اولان ای که هم المفلحون و امی جمعه که با این تو ارزش داشته باشد این که یک قوت داشته باشد مردم های رسته دارد و اولان ای که و امی جمعه هم المفلحون امین هاستن رسته دارد امین هاستن رسته دارد به خاطر از که امر بن معروف و نهی عن المنکر ما توصیه میکنم میفرده و لا تکونو کالذین تفرقوا ما باشید همانند کسانی که تفرقوا و پراکنده شدند و اختلفوا و اختلاف کردن با یکدیگر من بعد ما جاءهم البینات بعد از آنکه دلایل واضح و روشن در اختیارشان قرار گرفت امر بن معروف قاله ما را چه میکن تربیت میزن امر بن معروف خو میکنید در مسائل اختلافی را دامن نزن کار این بود که مسلمان ها دیگه هم دیگه شود کار این بود که مسلمان ها با هم یک جا شود این کار رو باید به نظر امر به معروف هم که باید بوده باشه مردم های علما باید باشد مردم های باشد یک باشد و مرد باید باشد یعنی تمام صفات اخلاقی و علمی در اونها باید تحقق یافته باشد هر کسی تون امر به معروف بکنن زیرا امام غزالی رحمت الله علیه میفرمد میگه چی بسا از اوقات با واسطه نهی از منکر منکرات دیگر پیدا می شود استعداد در این افراد باید بوده باشه که تواسطه نهی از منکر منکر دیگر را پیدا می کنید میگه منکر باید بوده و اولا دیگه از معذاب نعظیم و به می شما برای شان عذاب بزرگ عذاب بزرگ به کیست که اختلاف از زیاد بکنند همه به معروفی که اختلاف از زیاد می کنند از چی نهی شر را پیدا می کنند چرا پیدا میکن؟ از این خاطر تو کاری نکنی که خلطه شد در پشت من باشه. این شور بخوری که ماشنه کم وقتا بری شور بخوری به تحتیل به تحتیل به تحتیل به تحتیل کارا نکنی که مشکل را چی جنگ را دیم تو نکتی نیستی به زیر خمکار نکنی که دیگه هر جایی کفر و شد و بلد نمی وقت میگه با مرد هم مصطفان هستی که ایتا نکن بعد که تو عبادت هست دمیر در نظر بگیر کوشش تو رو جامعه را درستانی کوشش تو رو پرام خدا را به مردم درستانی که مردم اصلاح شدن یا مطبیات وجود و مطبیات وجود امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام دفع المدار مع ائمة الاعضاء کتاب بسیار نفیسی است. در اونجا رفتر ائمه بزرگ ما شما یک بحث میکنند که ائمه ما مردم های کوچکی ندیدند ائمه و فقه های ما با شخص فرین مردم بودند بنابراین شما کوشش نکنید که اونها را نفرین بکنید اونها را بد بدونید اونها را کوچک بدانید یک تعداد مردم چی میگن او ما با انسان که ابدا بود مسلم ها بود استغفر الله کاش ما با فاطرول و جادوکشی از دلواری از دوشاری شکر بکشیم دارید دقیقه جو هست و افتا نمی در مقابل علم و بزرگای خود اونها بزرگای ما هستن و علمای ما هستن خیر و قرون بودن و یقینا که ما چیز یاد ما باید از اونها هستن ما اصل احترام مذهب رو وسیله تفقق قرار دارد مذهب رو وسیله تفقق قرار ندید که کس دستش یاد ندید چرا ایسا دارید پاس خانه؟ پیانبر خود را شما کرد این را خرجه به خود نمانده پیانبر خود را ایشان خانده یک کسی ایلا کرده تو خانه هاست باش میکنی پیانبر خود را ایلا کرده این موضوع ببینی که مسئله با سنت قرش نتیده ترام بزرد یه مقصد یاد وجود کنم روزی که سفیر کرده شد بعضی روحا و اصفاد وجود و سیاه کرده شد بعضی روحا فاما الذين اسودت وجوههم فسنان سیاه کرده شده روزهایشان گفته می شود برایشان اکفرتم بعد ایمانکم گفته می شود آیا کافر شدید بعد از ایمان آوردنتان صندوق العذاب بچشید عذاب در ایمانتان بروز بعوض کافر شدنتان بعوض کافر شدنتان یه عذاب بچش ببینید که بدترین اصل تمیز که ما اسلام را تکتکه بکنیم مسلمان را تکتکه بکنیم و ایمان به خدا داشته باشیم. کسی که در بودترین نقطه از دنیا یک مسلمان ضربه میخوره و تو در دلت آه نکشید و با او دلت نزوزه تو مسلمان هم میشه در هر جایی که هست اگر در هندوستان هست اگر در چچن هست اگر در کشمیر هست اگر در هندوستان هست در هر اگر در عراق هست اونجا مسلمان توسط کافر مشکلات میبینه و توی دیجا باش خوش گیره باشید مسلمان هم نیستی ولو که دار الله ایلا مسلمان را خدا بودی ولو که به الله حسان شدید ای از دست نیم از مسلمان که این فکر بدر نمیاد بنابراین روز میشود که الله میگه که چی بسا روحا چی میشود سفید میشود و چی بسا روحا سیاه میشود یا مطلب یاد وجود روزی که سفید کرده شود بعضی روحا با واسه چی امر به معروف کرد بله یا الله همین چیزی که ما یادش مورا به مردم گفتم و تصویر تو وجود و سیاه کرده شد بعضی از روحایی در دنیا چون سیاه صدیق بودن در دنیا خدا بزار برن قرار در باید امر به معروف نکن الله سیاهش میکنن به کرده از قبر بکنن و اولایی کرم اما الذین از وجود وجود پس اما آنانی که سیاه کرده شد روحایشون برشان گفته میشود و یا کافر شد بعد از ایمان آوردنتان پس بچه شعذاب را به سبب کفرتان به عوض کفرتان از عذاب را بچشت و اما لبین از یادات وجود و اما آنانی که سفید کرده شد و هایشان فکی رحمت الله پس در احسان خدا زندگی می کنند در گشایش رحمت خدا زندگی می کنند هم فی ها خالدون ایشان همیشه همی باشند در آن عزیزان جامعه که امر به معروف و نهی از منکر یا به عباره دیگر بگفتی جامعه که اقصال احمل مثبت و منفی در مقابل فریده ها را از دست داد او جامعه مرده است که چیز خوب برش داده شد او را قبول نکرد چیز من برش داده شد او را رد نکرد او جامعه مرده است در جمعه مرده ها حسابش بکن که هر کسی که هرچی برش داده سر برش رو بکن او جامعه منکر برش داده میشه ایش احساس نمیکنه که من کی هستم و چی رو میکنه و چی رو میکنه بنابراین کسایی که دعوت به امر به معروف میکنن کارهای نیک را میکنن به مردم دین معرفی میکنم. الله که دعایی که در اون روز با وسیله در دنیا سختی داشتن سخیف کرده خواهند شد. تلک آیات الله، این حکم خدا هست. تلک آیات الله، این چیزایی که بردم خواهد شد قصه نبود. تلک آیات الله، این احکام خدا بود، حکم خدا بود، مطلوح علیک بالحق که خواهیم آن را تو به حق برسیم. آن را برسی سر تو خانه بوسیش نکن، زیر چهارش دیر نکن، بره به زندگی تبدیق کن. تلک آیات الله، این حکم خدا هست، مطلوح علیک بالحق که خواهیم آن را تو برسیم. و من دارو یورید و ظلم بالعالمین، نمیخواهد خدا ظلم بر عالمیان. الله برسول قانون ظلم بر عالم نمیخواهد. این جواب آیه است، انسانی هست که خطا فکر میکنند ولی است ان انسان باید آزاد بوده باشد. به این باره دیگری اباحت باید زندگی رو اگر هم میخواسته باشم تو زندگی بکنم. قرآن میگه تو امکان تو بدون قانون نمیتونی زندگی داشته باشی. بعضی قوانین ولو که در حقیقت تو را مقید میسازد و این تقییرش به من فرد دوست تقییر به من فرد دوست این از انسان ما دروازه را طرف بند میکنیم، کالای دبل دبل هم میکوشیم. در حقیقت ما خود را خیلی کردیم ولی به خاطر منافعی که وجود دارد در اشار که میکنیم چون این کار را میکنیم. پس اصل موضوع نیست که قوانین ولو که در بعض از اوقات بر ما شما مانع از خواسته های ما میشود و بر منافع مقال ما چیز را خوب ترسته. تلک آیات الله، این احکام خدا بود، این حکم خدا بود، مطلوح علیک بالحق که میخوانیم آن را تو براستی میخوانیم. پوشش نکه، بوزش نکه، بچه را از قرار نکه، بچه را سر چون بکنیم. ولی از افلانه را چی میگرم؟ میرگی میگرم، میرم قرآن را سرش بکنم. قرآن در وزرد خارجم باید باشد، در داخلم باید باشد، در وزرد اقتصادم باید باشد. اما الله بیروی دو خود من در عالمین، الله نمیخواهد ظلم را بر عالمیان. چرا؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، زیرا ما خدا ملکت آسمانها و زمین ظلم را کسی نکنه که خودش احتیاج داشته باشد، بلکه الله مالک آسمانها و زمین است. و الالله ترجع الامور، سوی خدا بازگردانده میشود همه کارها به الله بازگردانده میشود. روحی اساس وظیفه تدرشناس عزیزم، کنتم خیر امتین، شما بهترین امت هستید. اخرجت للناس، که بیرون آورده شده برای مردم، تأمرون بالمعروف، امر میکن به کارهای پسندیده و تنهون عن المنکر، باز میدارد مردم را از کارهای منکر و زشت و تؤمنون بالله، ایمان میآورید به الله، ایمان به الله میآورید. خدا بشناسید شما مردم عادی نیستید. تو هستی که باید بت از بین ببری، تو بایستی که ظلم و استکبار باید از بین ببری، تو باید کسی بوده باشی که با چادری به بیوه که سر چادر نه، تو باید چادر بدی. یتیمی که کلا نداره، تو باید کلا بدی. خانه‌ای که در اونجا آتش نیست، تو باید آتش را ببری و گرم را باید بکنن. چرا؟ کنتم خیر امتی، شما بهترین امت هستید، بهترین مردم هستید در روی زمین. اخرجت للناس، برای نام بردن پیدا نشدی. اخرجت للناس، که بیرون آورده شده برای مردم. بهترین امت شما هستید که برای مردم بیرون کشته شدید. چی میکنید؟ تأمرون به معروف، برقرهای خوب امر را مردم بکنه. داخل بکنید سیستم را، ایدین تن از مراس در نیست، ایدین از همه ماشین است. دکتر هم امر به معروف بکنه، انجینر هم امر به معروف بکنه، وزیر هم امر به معروف بکنه، امام هم امر به معروف بکنه، حاجی هم امر به معروف بکنه، رئیس خانواده هم امر به معروف بکنه. و تنهان عن المنکر، و باز میدارد از منکر، باز میدارد از منکر. دخانه داخل شه یک خلاص است. همین زنهایی که حجاب اسلامی را امارات نمی کنند، بعد حجاب یا بی حجاب هستند، پس اونهایی تو چسب چسب را می پوشند. حجاب اسلامی در وجود از اونها دیده نمی شد. عزایی از کجا می رد؟ آسمان خط پایین نمی شد. یا خواهر ماست، یا برادر ما، همسر ماست، یا دختر ماست، حتما در این جا هست. و احتلال مسلمان ها خانش از وجود را می کنید که دختر چرا خم بیرون برامد، عروس چرا خم بیرون برامد، خواهر چی رقم بیرون برامر. تو اون مسلمان هستی، اما به نارو چرا نکنی؟ چرا باشنه این خواهران دخترم حجاب اسلامی را مراعت کرد؟ چرا به مردم خدا نشان میدی؟ چرا خدا در فتنه اون روزی دیگران را در فتنه قرار میدی؟ این کارا نکن، نه خدا را بدبخت کنه، دیگران را بدبخت کن. ببین اصلا فکر الله من تعجب میکنم یکان بار که میبینم که این قدر مادر داره که وجودش رو ببینی از این دخترها، لباس شدی را ببینی. خودم باز مسلمان میگرد و یکان داشت نماجدم یک قلبه دراز دراز دارد. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام این میگه بود اون تو در آن هست ولی ما ایران بیان نه که یه دفعه این مدر مسئله چه چشته نیست خدا بگه که خدا اونش حساب بکنه خدا اون از دستش بگیریم بیرون شده کشم ایک این مشکلی از این ماست که ما باید کار نکنیم بهترین امت شما هستیم از خانواده اصلاح را شروع بکن دختر بگو مکتب برو بچه را حجاب استاد نمالا این کار را به مکتب بگی مکتب برو و حجاب استاد نمالا چرا با مدار اسم میدیم چرا با مدار قصر چیزی را شروع کردیم عجیبی هست که در خانه که میبینه یک رخم برزوهای عجیبی هست در لباس های عجیبی لبتن میکنه در بیرون که پخص پخص باس میباشه دیگه لبسیری میخورم میزنه که مردم بوده باشه با او باید سعی کنم حرام من حرام من حرام من حرام که در بیرکان خیلی را اگر از کتاب ایمان میابدن این بازشان بهتر میده اهلی کتاب اگر ایمان میابدن باشه خوب بود میخونم این بعد شام مسلمان هستم و اکثر رو خود پاس کن ولی از شام اکثر شام بدکار هستم از اهل کتاب بخشان مؤمن هستم حقیقت رو میارم عبدالله ابن سلام دارم مسلمان میشم چی تا سا از باز دارم های هستم کجا ایمان آوردن آری هم آری هم بسیار زیاد از دانشمنده اهل کتاب الحمدلله مسلمان شدن میرم هفته گذشته هم بزرگترین علمای مسیحی مسلمان شدن ولی اتفار الحمدلله مسلمان ها داره که علمای مسیحی مسلمان میشه علمای اهل کتاب مسلمان میشه داره دیده نشده که یک عالم مسلمان یا بودی مسیحی شده باشه دیده دیده نشده و من هم بولی مؤمنون بعد ازشان بساس که حقیقت دقیق اسلام را بشنفن مسلمان میشن ولی اکثرشان فاسق و بدکار هستن اکثرشان ولی کلیساها مرکز فحاشی است. کلیساها عجیب است. یک طرف میگاروسی نمی کنی یک طرف مرکز فحاشی است. و این خود مجلات یک دور کنم برای بکنی دور دور کنم تصویف می شود. یک سال وقت می شود که ما امر به معروف می کنیم سای باز نشد کمک ها سر مقصد شود. این تو باز می کنم. کمک ما سر چپن شود. یکوان چون ایمان نیست با خدا. الله که نمیگرد این بکنه ایلا ادار. هرگز یا نمی را کنید شما را مگر من جانیدن زبان یکان خواهد نواز برس می کنید نه تخوا مسلمان من یا دو برکن الا عذاب سرم نمی رسان برای شما مگر به زبان از استکاب از تو هم می کنسر ولی از زایی کل ایمان است خب بچه می چنید و این یا خواهد کنید و اگر بچه با شما یو ولو کم الادبار دو می رهد به شما خوشقای خود را از گاه کافر با تو بجنگد به خاطر دین خدا که جز دین خدا تدر کردی الله می گید باز خوش می کن برای شما برای شما خوش می دستن گرد با نمی کنی داده شد سم برای نصرون باز مدد کرده نمی شان جنگ را فیلی از اونها آغاز بود شما می کنی که جنگی که سری بیا فعلا شروع کرده بست به نفس خودشان تمام شده گیره ایمان داشته باشه اینا در جنگ نبردن یه در هر جایی که بریم برای خود اتیاجی چی ماندن کانگریتار ماندن در خود آمریکا در امر نیستن به شخصیت شدن جنجال بر خود پیدا کردن اقتصادشون ضربه میخورن سن بلای من سلو باز مدد کرده نمیشن ما هم بینن جنگ خودشون شروع کردن در خودشون در آتش مطلن بوری بر علیه من دلن زده شده بر ایشان زلت و خاری این ما خود تو هر جایی که بیاری الا که خدم من اطلاع مگر بعد از قاویز از خدا که به الله رجوع بکنم که از آینه را پس ایز راه حل از این محصله چیز که به حبل الله و اسلام رجوع بکنم و حبل من الناس یا اطلاقات اجتماعی رو تشکیل بدن بزر بزر اطلاقات رجوع میکنم و الله و بخدم من الله و بازگشن و خشن از الله و درگ بر علیه من مسکنم لازم شد بر ایشان خواهی خواهی بر ایشان لازم شد خواهر بر بر خودخدار شدن چرا؟ بله که به انه هم کانی یک طورون بی آیات الله این به سبب از این که ایشان بودن که انکار میکن با آیات خدا و یک طورون از انبیاء میکشن پیامبران به خدا را به غیر حق بدون دستاویز پیامبران خدا را بدون دستاویز و مجاوز میکشن چرا پیامبران خدا را میکشی؟ حضرت زکریا علیه السلام کش حضرت یحیی را کش با وقتی که امر به معروف میکرد ذلک بما عصوا این زلت و خواهی به خاطر از این هستی که شان شد که ابن عصا و بودن که نفرمونی میکردن و کانی عبدالور و از حریم خدا تجاوز میکردن الله که برش حریم داده از اون بار اون در امیمانه یک بسای در حکمه خدا داخل می کشد. ببینید که رای حق را قرآن بر ما می دهد. هر تا کسی می خواهد که این جامعه جور شود و در دنیا امن بیاید بعد از اسلام امن نمید. اسلام است که یهودیت را وجود چه تضمین می کند، مسیحیت را وجود چه تضمین می کند، ادیان دیگر را وجود چه تضمین می کند، به خرابی و گناه را دچار نمی کند. هرچی ادیان دیگری است اونا نمی تونه اسلام را تحمل بکنند، زیر اسلام پیام دارد و پیام از اونا را می خواهد خراب بکنند. این استگاه ها از این خواهد هستند، جنگ دیگر را شروع کردن دیگر را باید ختم بکنند. گپ همین است، جنگ دیگر را شروع کردن دیگر را باید ختم شد. جنگ را ما مسلمان را شروع نکردن، از با می خواهیم ختم شد از اسلام را بفرستیم به حفظ من الله گردن بگذارم به اسلام و دشمنی خود را به اسلام ختم بکنم. غیر از او در هیچ جا برمان نخواهیم، در هیچ جا برمان نخواهیم. لیسو سوال هم برابر نیستن. قرآن کریم را برمان اصلی نقطه را می دهد. لیسو سوا همه برابر نیستند. این اهل کتاب امت قائمند، از اهل کتاب گروهی که استاده است در راه راست، یتلون آیات الله، میخواند آیات خدا را آناء اللیل اوقات شب و هم یسجدون و ایشان سجده میکنند. از اهل کتاب کسایی هستند که اسلام را پذیرفتند و اسلام رو آوردند و اساس همون تدین دینیشان به الله شب روز استاده میشوند. این تو مردم هم دارد. اگر دعامی شیش بودن کل جامعه اروپا دشمن ما نیست. جامعه اروپا، جامعه غربی در حقیقت اسیر شدن، بیچاره شدن. اونا خودشان قدرت در اختیار چند نفر مردم بود. مردم هایشان براندازی و بخت نگاه کرده که اصلا خبر نداره از آنها که ما در کدام غلطی هستیم. دین خدا را برشان غلط توضیح کردن، مسلمان ها را شخصیت هایشان برشان غلط معرفی کردن. بنام از با اونا به حقیقت بفهمن اونا خودشان اقدام میکنن. یک واقعیتی هستن از با در اروپا بیرم انسان یقینا اونا اقبال شدن، چهره اصلی اسلام کس برشان نشان نمیدن، رابطه اونا را با اسلام قطع میکنن. اگر از با در اهل کتاب بشت این پیام دینی داده شد، اسلام اروپا بیشتر تر و اسلام بیشتر تر است. و انشاءالله امیدوار هستم که قرآن کریم ما شما را فعی توفیق نرد بکنه که بتونیم پیام دینی خود را به آنانی که با ما مخالفت میکنه برشان برسانیم.